యోగా దావులుతున్నాం భర్త. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر پھر نہیں لاتے وہ چار گواہ پس مارو ان کو 80 درے اور نہ قبول کرو ان کی گواہی کو کبھی بھی اور یہی لوگ ہیں فاسق مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد وَأَصْلَحُ اور جنہوں نے اصلاح کی اس بے شک اللہ تعالی بہت بخشش کرنے والا اور مہربان ہے. پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے زنا کی حد بیان فرمائی جو غیر محسن زنا کا ارتکاب کرے یعنی غیر شادی شدہ مرد یا عورت ان کی حد پھر وہ اقرار کر لیں یا گواہی سے اس کا ثبوت مل جائے تو یہ سزا انفرادی طور پر نہیں ہوتی بلکہ حکومت یہ سزا دیتی ہے. اسلامی حکومت عدالت میں باقاعدہ پیشی ہوتی ہے اور اس سے فیصلہ ہوتا ہے پھر وہ سزا. تو ایسے بدکاروں کے لیے جو غیر شادی شدہ ہوں وہ 100 درے لگانے کا حکم دیا گیا ہے مرد ہو یا عورت ہو. یہ شرعی اور قانونی سزا ہے غیر شادی شدہ زناکار مرد اور عورت کی. اگر وہ محسن ہوں تو پھر ان کی سزا یہاں قرآن میں نہیں بیان کی گئی بلکہ وہ سنت کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے اور وہ رجم اور سنسار کرنے کی سزا ہے جو سخت ترین قسم کی سزا ہے. یہ تو حد تھی اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ نرمی نہ کرو اللہ کے دین میں اور سزا کے وقت ایک گروہ موجود ہونا چاہیے مسلمانوں کا ان کے سامنے سزا دی جائے اس کی تشہیر ہونی چاہیے اور پھر سوسائٹی کی طرف سے اور مسلمان قوم کی طرف سے ان کو یہ سزا ہوگی کہ اگر ایسے لوگ سوسائٹی کے اندر رہیں گے تو وہ حقیر نگاہ سے دیکھے جائیں گے. ایسی مرد اور عورت کے ساتھ کوئی پاک دامن عفیف نکاح نہیں کرے گا. نکاح کی بھی ممانعت کر دی گئی. یہ قومی سزا ہے سوسائٹی کی طرف سے اور جماعت کی طرف سے ان کو یہ سزا ملے گی. یہ تو زنا کی حد تھی. اب اللہ تعالی نے اس سلسلے میں پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کی سزا اس کے لیے شریعت کے اندر قذف کا لفظ استعمال ہوتا ہے. حدیث کے اندر قذف آتا ہے. یہ قذف کی حد اللہ نے بیان فرمائی ہے اور یہ سب یہ جو سزائیں ہیں اور یہ حدود ہیں محض اس لیے کہ سوسائٹی کو پاک رکھا جائے اور بدکاری اور فحاشی کا انسداد کیا جائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی سوسائٹی کو پاک رکھنا چاہتا ہے اور اس لیے ایسے جرائم کی حدیں مقرر فرمائی اور وہ سزا مقرر فرمائی ہے تاکہ سوسائٹی پاک رہے. تو اسی سلسلے میں سوسائٹی کو پاک رکھنے کے لیے پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے, اگر کسی پاک دامن عورت پر کسی شخص نے تہمت لگائی ہو اور پھر وہ اس کو ثابت نہ کر سکے, اس کا پروف نہ دے سکے عدالت کے اندر, تو پھر ایسی شخص کو سزا ملے گی. یہ 80 درے اس کو مارے جائیں گے. یہ حد قذف کہلاتی ہے. کسی نے اتہام لگایا پاک دامن عورت پر, اور حدیث کے اندر یہ جو پاک دامن عورت ہے اس پر اتہام لگانے کو کہ گناہ کو اکبر القبائر میں شمار کیا گیا ہے. قذف المومنات الغافلات, ان کو پتہ بھی نہیں ہے لیکن یہ اتہام زنا کا لگاتا ہے. سو اس کو قذف کہتے ہیں, اور اس کے لیے بھی اللہ نے حد مقرر کی ہے کہ وہ 80 درے اس پر لگائے جائیں گے اور سزا دی جائے گی. تو اللہ نے اسی قانون کو اس مقام میں بیان فرمایا ہے. پہلے زنا کا قانون حد, اور اس کے بعد قذف کی حد. والذین یرمون المحصنات, محصنات پاک دامن عورتیں جن سے زنا کا ارتکاب نہیں ہوا وہ عفیف ہیں, پاک دامن ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی شرط ہے کہ آزاد ہوں. غلام پر اگر اتہام لگایا جائے گا اس پر نہیں ہے, آزاد ہو, مسلمان ہو اور پاک دامن ہو. اور یہ جو فرمایا ہے محصنات, تو صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ پاک دامن مردوں کا بھی یہی حق. پاک دامن مرد ہے, اس پر کوئی الزام لگائے گا زنا کا, پھر اس کا اگر پروف نہیں دے سکے گا اس پر سزا جاری کی جائے گی. وہ پاک دامن عورتوں کا ذکر جو ہے یہ قید کے طور پر نہیں ہے بلکہ ویسے ہی ہے. پاک دامن عورتوں کی عفت اور عصمت اور سیانت اور ان کی پاکیزگی کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور ان کی لاچاری اور مجبوری کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے یہ محصنات کا ذکر کیا ہے, ورنہ مرد کا بھی وہی حکم ہے. پھر یہ ہے کہ حد قذف اس وقت جاری ہوتی ہے کہ جس پر یہ تہمت لگائی گئی ہے وہ مطالبہ کرے عدالت میں جائے کہ مجھ پر یہ اتہام لگا, اور پھر عدالت طلب کرتی ہے اور ثبوت مانگتی ہے اتہام لگانے والے. تو جو لوگ یہ لوگ جو ہیں مرد یہ تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر, اگر عورت تہمت لگاتی ہے اس کا بھی یہ حکم ہے. ایک عورت اٹھ کر دوسری عورت پر تہمت لگاتی ہے, یا ایک عورت اٹھ کر ایک مرد پر جو عفیف ہے اس پر تہمت لگاتی ہے اس کا بھی یہی حکم ہے. اور ایک مرد اگر اٹھ کر کے دوسرے مرد پر اتہام زنا لگاتا ہے اور پاک دامن ہے آدمی, اس کا بھی یہی حکم ہے. تو فرمایا کہ وہ لوگ رمی تو تیر اندازی کو کہتے ہیں, یہاں عیب لگانا اور تہمت لگانا, اور مطلق تہمت بھی نہیں بلکہ زنا کی تہمت. قذف زنا کی تہمت کو کہا جاتا ہے, زنا کی تہمت لگائی. اگر کوئی اور تہمت لگائی ہے تو اس کی یہ حد نہیں ہوگی, اگر اس کا ثبوت نہیں پیش کر سکے گا اس پر تعزیر لگے گی. کسی کو کافر کہتا ہے یا یہودی کہتا ہے, مثلا کسی مسلمان کو اٹھ کر یہودی کہتا ہے, ترمذی شریف کے اندر ہے کہ عدالت تو ایسی شخص کو تعزیر لگائے گی, 20 درے اس کو لگائے جائیں. تو یہ تہمت لگانا یہ زنا کی تہمت وہی قذف کہلاتا ہے جب اس کا ثبوت نہ پیش کر سکے آدمی، تو پھر اس پر حد قذف، ثبوت اگر پیش کرے گا تو جس پر الزام لگایا گیا اس کو سزا مل جائے گی، عدالت اس کو سزا دے گی جس سزا کا وہ مستحق ہے. اگر رجم کا مستحق ہے تو رجم کیا جائے گا، درے لگانے کا مستحق ہے تو درے لگائے جائیں گے. لیکن اگر یہ گواہ نہ پیش کر سکے اور ثبوت نہ پیش کر سکے تو اس پر قذف لگے گی اور حد لگے گی. تو ہر تہمت کا یہ حکم نہیں ہے بلکہ زنا کی تہمت. یرمون المحصنات، جو پاک دامنوں پر تہمت زنا لگاتے ہیں اور پھر چار گواہ نہیں پیش کر سکتے. اور یہ ہے کہ تہمت لگانے والا، جس پر تہمت لگائی ہے وہ غلام بھی نہ ہو، اور جس پر تہمت لگائی گئی ہے وہ محسن ہو، عاقل بالغ ہو، مسلمان ہو، پاک دامن ہو، زنا کا اس نے ارتکاب نہ کیا ہو، تو ایسا شخص محسن یا محسنہ کہلائے گی. تو بالغ ہونا بھی شرط ہے، عاقل ہونا بھی. اگر دیوان یا مجنون ہے تو اس پر اگر کوئی تہمت لگائے تو اس پر قذف نہیں آئے گی، اگرچہ تعزیر آئے گی. کسی پاگل پر بھی اگر اتہام زنا لگائے گا تو حد قذف تو نہیں آئے گی، کیونکہ وہ پاگل ہے، دیوانہ ہے. لیکن تہمت لگانے والے کو عدالت تعزیر لگائے گی، تعزیر سے نہیں بچے گا. اور بالغ ہونا تو ضروری ہے، بچہ نہ ہو، کیونکہ نابالغ جو ہے وہ غیر مکلف ہوتا ہے، اس پر حد نہیں جاری ہوتی. حضور کا فرمان ہے، رفع القلم عن الثلاث، تین آدمی مرفوع القلم ہیں، بچہ جب تک بالغ نہ ہو. اور بچہ جب تک بالغ نہ ہو وہ مرفوع القلم ہے. اور جو شخص مجنون ہے جب تک کہ وہ افاقے میں نہ آئے، ہوش میں نہ آئے، اس وقت تک اس مرفوع القلم ہے. اور جو خطا سے، جو شخص یا نسیان سے جس نے بات کی ہے، وہ بھی اس حکم سے مستثنا ہے. تو عاقل بالغ مسلمان پاک دامن پر اگر اتہام زنا لگائے گا اور پھر اس کا ثبوت نہیں پیش کر سکے گا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں فَجْلِدُوا لَهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدًا، 80 درے لگاؤ ان کو، 80 درے ان کی سزا ہے. یہ حد قذف کی سزا ہے. اور چار گواہ کا ذکر کرنے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زنا کے ثبوت کے لیے شریعت نے چار گواہ رکھے ہیں. چار گواہ وہ بھی مرد ہوں، چار گواہ ہوں، مرد ہوں اور عینی شاہد ہوں. حالانکہ قتل کے لیے 2 گواہ کافی ہیں، تمام معاملات کے اندر 2 گواہ کافی ہوں گے. اگر وہ عادل ہیں، پسندیدہ ہیں گواہ، تو وہ 2 گواہ کافی. لیکن زنا کے معاملے میں اللہ تعالی نے گواہ بھی زیادہ رکھے اس کے ثبوت کے لیے، تاکہ ثبوت مکمل ہو. ورنہ یہ سزا بھی بڑی سخت رکھی ہے لیکن اس کا ثبوت بھی بڑا مشکل ہے. اور چار گواہ ہوں بھی مرد، عورتوں کی گواہی بھی نہیں ہے، اور ہوں بھی عینی شاہد، ہر ایک ان گواہوں میں سے عدالت میں قاضی کے سامنے اور جج کے سامنے یہ کہے گا کہ میں نے اس مرد کو اس عورت کے ساتھ مباشرت کرتے ہوئے اس طرح دیکھا ہے جیسا کہ سلائی سرمدانی کے اندر ہوتی. اگر خالی یہ کہے گی جی میں تو ان کو ایک جگہ لیٹے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ایک جگہ بیٹھے ہوئے دیکھا، یہ کمرے میں تھے، اس سے نہیں بات بنے. عینی شاہد اس طرح کا ہے کہ جس طریقے سے سرمدانی کے اندر سلائی ہوتی ہے اس طریقے سے میں نے ان کو دیکھا یہ فعل کرتے ہوئے، تو تب وہ گواہی معتبر ہوگی. اس واسطے ہے یہ معاملہ بڑا شدید، تو تو گواہ زیادہ رکھے گی سزا بھی زیادہ سخت ہے. تو چار گواہ وہ نہ لا سکیں تو پھر ایسے لوگوں کو مارو 80 درے. تین گواہ ہیں مثلا پھر بھی نہیں, وہ جھوٹے سمجھے جائیں گے. اور چار گواہ بھی اگر وہاں عدالت میں جا کر انکار کر جائیں پھر بھی ان کو حد لگے گی. اگرچہ گواہ پہلے اگر موجود تھے اور بعد میں کسی وجہ سے وہ انکار کر جائیں تو یہ شخص اللہ کے نزدیک تو فاسق نہیں ہوگا لیکن قانون سے نہیں بچے گا. قانون کا جو شہادت کا جو نصاب ہے وہ جب پورا نہیں ہوگا یا گواہ نہیں گزریں گے تو یہ جھوٹا سمجھا جائے گا, اس پر حد قذف حال صورت میں جاری ہوگا. یہ ہے اللہ تعالی نے حد قذف, یہ اس لیے یہ قانون جاری کیا گیا ہے کہ اگر یہ قانون نہ ہوتا تو شریف لوگ بہت رسوا ہوتے. جو آدمی چاہے جس شریف آدمی کے خلاف تہمت لگائے اور اس کو بدنام کرے, اس لیے اللہ نے یہ حد قذف رکھی ہے کہ رفا بچ نہیں سکتے اسے جب تک کہ یہ قانون نہ ہو. اگر اس کے پاس پورے گواہ نہیں ہیں اور وہ نصاب نہیں ہے تو ایسے شخص کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, بات نہ ظاہر کرے, اس کو خاموشی سے رکھے, کیونکہ اس کا ثبوت جب نہیں ہو سکے گا تو خام خواب پروپاگنڈا کرنا بھی درست نہیں ہے جب تک کہ اس کا پورا ثبوت مہیا نہ ہو سکتا ہو. اور ثبوت بھی ایسا شدید ہے, سخت ہے, چار گواہ وہ بھی مسلمان عاقل بالغ ہوں اور ہوں بھی ہیں نہیں شاید, بالکل مشاہدہ اپنا وہ بیان کریں گے, ویسی کوئی بات قبول نہیں کی جائے گی. تو اگر ایسی بات نہ ہو تو اس کو اس معاملے کو اٹھانا نہیں چاہیے, پٹ اپ نہیں کرنا چاہیے اس معاملے کو, خاموش رہے, کیونکہ اس کو ظاہر کرنے سے خام خواب یہ ایک مسلمان کی آبرو ریزی ہوتی ہے, بدنامی اور رسوائی ہوتی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حد قذف جاری کی ہے تاکہ شریف لوگ جو ہیں وہ بچے رہیں, ان کی آبرو ریزی نہ ہو, ورنہ بدماش لوگ جو ہیں وہ اس قسم کا اتہام لگا کر اور وقت وہ بدنام کر سکتے ہیں اور رسوا کر سکتے ہیں. اس سے بچانے کے لیے اللہ نے یہ حد جاری کی ہے کہ اور یہ شرط ہے کہ جس پر یہ اتہام لگایا گیا وہ مطالبہ کرے, وہ مطالبہ کرے کہ مجھ پر یہ الزام لگایا گیا, اتہام لگایا گیا. اگر وہ مطالبہ نہیں کرے گا پھر بھی حد قذف نہیں جاری ہوگی خود بخود, اس کا مطالبہ کرنا ضروری. اور اگر وہ معاف کر دے گا کہ بھی میں اس کو معاف کرتا ہوں تو پھر بھی حد قذف ٹل جائے گی, اس سے جاری نہیں کی جائے گی اس پر. دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ لوگ جو اتہام لگاتے ہیں پاک دامنوں پر زنا کا, پھر وہ چار گواہ نہیں پیش کر سکتے تو پس مارو ان کو 80 درے. مارنے کا حکم ہے حکام کو, حکومت کو, عدالت کو. آدمی انفرادی طور پر یہ سزا نہیں دے سکتا بلکہ عدالت مسلمانوں کی جو حکومت ہے وہ اس سزا کی مجاز ہے. اور دوسری بات یہ ہے ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا, اور ایسے لوگوں کی شہادت قبول نہ کرو کبھی بھی. یہ جس پر حد قذف جاری کی گئی ہو ایسے شخص کی 81 درے لگیں گے حد قذف جاری ہوگی, دوسرا کسی معاملے کے اندر اس کی گواہی معتبر نہیں ہوگی. معاملات جب ہوتے ہیں عدالت میں جائے گا, اگر یہ ہو کہ اس نے اس پر حد قذف لگی ہے جج رد کر دے گا, اس کی گواہی معتبر نہیں. یہ ابداً کا لفظ بھی آیا کبھی بھی, یہ اصل میں جماعتی سزا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ اس شخص نے ایک محض بے گناہ اور پاک دامن پر اتہام لگایا ہے بڑا, چاہیے تھا کہ اس کی زبان کاٹ دی جاتی, اس نے کیوں ایسا جرم کیا. لیکن زبان تو نہیں کاٹی جاتی مگر ایسا شخص رسوا ضرور ہوگا, ذلیل ضرور ہوگا, اب عدالت میں جہاں کسی مقدمے میں بطور گواہ کے جائے گا تو عدالت رد کر دے گی، جاؤ تمہاری گواہی معتبر نہیں ہے کیونکہ تم پر حد قذف جاری ہوئی، تو یہ تذلیل برابر رہے گی اس کے ساتھ، گواہی بھی ان کی قبول نہ کرو. حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس پر حد قذف جاری کی گئی ہو معاملات میں اس کی گواہی معتبر نہیں ہوگی. اب مالی معاملات یا لین دین وغیرہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ کر لے تو توبہ کے بعد اگر مثلا دیانت والا معاملہ ہے تو اس کے اندر اس کی گواہی معتبر ہو جائے گی توبہ کے بعد. معاملات کے اندر تو توبہ کے بعد بھی امام صاحب کے نزدیک معتبر نہیں ہوتی گواہی، یہ داغ ہمیشہ اس پر رہے گا، توبہ بھی کر گیا آخرت کی سزا سے بچ جائے گا، فاسق نہیں رہے گا، لیکن یہ گواہی کے معتبر نہ ہونے کا داغ اس پر ساری عمر رہے گا. لیکن دیانت کے معاملے میں مثلا رمضان کا چاند دیکھنے میں یا مثلا حدیث کی روایت کرنے میں اگر ایسا شخص توبہ کر لے اپنے جرم سے تو توبہ کے بعد اس کی روایت بھی معتبر ہوتی ہے، اور یہ دیانت کے معاملے میں مثلا رمضان کا چاند دیکھنے میں وہ اگر گواہی دے تو اس کو بھی معتبر سمجھا جائے گا، لیکن معاملات کے اندر نہیں، مالی معاملات یا دوسرے. تو یہ ہے، اگر جس پر تہمت لگائی گئی ہے وہ معاف کر دے تو حد ساقط ہو جائے گی. اگر چار گواہ آئے عدالت تک پہنچے مگر گواہی نہ دی تو پھر بھی حد اس پر جاری ہوگی، اگرچہ یہ شخص آخرت میں فاسق نہیں سمجھا جائے گا. اور یہ جو حکم ہے ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، گواہی قبول نہ کرو، اس میں ائمہ کا اختلاف ہے. یہ جو اگلی آیت ہے اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ فاسق ہیں، فاسق نافرمان حد سے باہر نکلنے والے ہیں جنہوں نے پاک دامن مردوں یا عورتوں پر اتہام زنا لگایا ہے، یہ فاسق ہیں. مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کر لی درست ہو گئے تو اللہ تعالی غفور اور رحیم ہے. اب اس معاملے میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے. مالک اور شافعی رحمہم اللہ کہتے ہیں اگر توبہ کرے گا تو گواہی بھی معتبر ہوگی اس کی اور وہ فاسق بھی نہیں رہے گا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، توبہ کرنے کے بعد وہ فاسق نہیں رہے گا، لیکن یہ گواہی جو ہے وہ اس کی اسی طریقے سے غیر معتبر ہوگی، معاملات کے اندر گواہی اس کی نہیں لی جائے گی، وہ اس کے ساتھ ہمیشہ اسی طریقے سے اس کی گواہی رد ہوگی. یہ الا الذین تابوا کا تعلق صرف فاسقون کے ساتھ وہ رکھتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں یہ لوگ فاسق ہیں، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اصلاح کی وہ فاسق نہیں رہیں گے. لیکن پہلی بات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، پہلی بات وہ ہے کہ ان کے ایسے آدمیوں کو جو کسی پر اتہام زنا لگاتے ہیں پھر چار گواہ نہیں پیش کر سکتے تو ان پر 80 درے لگاؤ اور ان کی گواہی کو بھی مردود قرار دو، وہ بدستور رہے گی. اس راستے کی کوئی آدمی اگر توبہ کر لے، فرض کرو توبہ کر لے، تو حد قذف توبہ سے نہیں ساقط ہوتی، کہ میں توبہ کرتا ہوں، نہیں، حد قذف تو لگے گی اس پر. اسی طریقے سے گواہی بھی اس کی مردود ہوگی، وہ چیز اپنی جگہ پر ہے، البتہ توبہ کرنے کے بعد فاسق نہیں رہے گی. اگر توبہ نہیں کی ویسے ہے تو مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کو فاسقوں کی فہرست میں شمار کرو اور مردود شہادت قرار دو اس کو. تو یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سے فقہاء کرام ہیں جن کا یہی مسلک ہے کہ اگر توبہ کی تو توبہ سے فسق نہیں رہے گا، اس شخص کا فاسق نہیں رہے گا، لیکن گواہی اس کی اسی طریقے سے مردود ہوگی. جیسا کہ توبہ کرنے کے ساتھ جو ہے حد قذف نہیں رکتی، وہ جاری کی جاتی ہے بہرحال، تو اسی طریقے سے وہ مردود شہادت ہوگا. اور سلف میں سے قاضی شریح، ابراہیم نخی، سعید ابن جبیر، امام مقہول، عبد الرحمن ابن زید ابن جابر، حسن بصری، محمد ابن سیرین اور سعید ابن المسیب، یہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اسی مسلک کے پابند ہیں کہ ایسا شخص توبہ کرنے کے بعد فاسق نہیں رہے گا لیکن گواہی معتبر نہیں ہوگی اسے. یہ تمام اسلاف کا یہی ہے. مالک اور شافعی رحمہم اللہ اور کئی فقیہ ایسے ہیں وہ کہتے نہیں، توبہ کے بعد دونوں باتیں ہوں، فاسق بھی نہیں رہے گا، گواہی بھی معتبر ہوگی. لیکن امام ابو حنیفہ اور ان دوسرے بزرگوں کا مسلک زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے، اس واسطے کہ اور الذین، یہ جو استثناء ہے اس کا تعلق یہ اسی فاسقون کے جملے کے ساتھ ہے. یہ پہلے دونوں دو جملے جو ہیں اصول عربیت کے لحاظ سے، اصول نحوے کے لحاظ سے وہ جملے انشائیے ہیں. یہ فجلدو لہم بھی ولا تقبلو، یہ جملہ انشائیے ہیں دونوں. اور اولئک ہم الفاسقون، یہ جملہ خبریہ ہے، خبری ایک عطف انشائیے پر نہیں ہو سکتا. والذین یرمونا اس پر ہوگا، جو لوگ اتہام لگاتے ہیں زنا کا یہ لوگ فاسق ہیں، مگر وہ جو توبہ کر جائیں فاسق نہیں رہیں گے. اس کا تو اس پر نہیں رہے گا کہ ان کو 80 درے لگا اور گواہی معتبر. وہ دونوں جملے انشائیے ہیں، جملے انشائیے پر خبری ایک عطف نہیں ہو سکتا. اس لحاظ سے اصول عربیت کے لحاظ سے بھی امام ابو حنیفہ کے مسلک کو ترجیح حاصل ہے. اور بھی ان کے ساتھ بہت سے فقہائے کرام شریک ہیں کہ ایسا شخص مردود شہادت رکھے گا ہمیشہ، اور اگرچہ فاسق نہیں رہے گا توبہ کرنے کے بعد فسق اس سے دور ہو جائے گا، آخرت میں ماخوذ نہیں ہوگا. لیکن یہ داغ جو ہے کہ گواہی اس کی عدالت میں معتبر نہیں ہوگی معاملات کے اندر، یہ ہمیشہ رہے گی اس کے ساتھ. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر اتہام لگاتے ہیں بدکاری کا، اور نہیں ہیں ان کے لیے گواہ سوائے اپنی جانوں کے، پس گواہی ان میں سے ایک کی 4 گواہیاں ہوں گی اللہ کے نام پر کہ بے شک وہ سچا ہے، اور 5ویں گواہی یہ ہوگی کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر وہ جھوٹا ہو. اور اس عورت سے بھی سزا کو ہٹا دے گی یہ بات کہ وہ بھی 4 گواہیاں دے اللہ کا نام لے کر کہ بے شک یہ شخص جھوٹا ہے. اور 5ویں گواہی یہ کہ اللہ کا غضب ہو اس عورت پر اگر یہ مرد سچا ہو، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی مہربانی. اور یہ بات کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے، یقیناً تم مشکلات میں مبتلا ہوتے. یہ تیسرے درجے کی حد ہے جو اللہ تعالیٰ نے فحاشی اور زنا بدکاری کے انسداد کے لیے اس صورت کے اندر ارشاد فرمائی ہے. پہلے دو حدوں کا ذکر ہو گیا, ایک حد زنا اور دوسری حد قذف, یہ تیسری ہے حد لعان. یہ تین حدیں ہیں جو اس مقام میں اللہ تعالی نے ذکر فرمائی ہیں. پہلی تو عدالت کے اندر حد زنا, عدالت کے اندر اس کا شرعی ثبوت ہو جائے صحیح تو پھر اس پر حد جاری کی جائے گی, اور اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں کہ بدکار شخص یا عورت محسن ہے, محسنہ ہے یا غیر محسن ہے, یعنی شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ. غیر شادی شدہ ہو تو ان کی حد یہاں بیان ہوئی ہے, اور جو شادی شدہ ہو تو ان کی حد سنت کے اندر بیان فرمائی گئی ہے, وہ یہاں قرآن میں مذکور نہیں ہے. یہ تو تھا عدالت کے اندر جو بدکاری کا ثبوت مہیا ہوا, اور دوسری صورت یہ ہے کہ ساری قوم کو پتہ چل جائے کہ یہ لوگ بدکار ہیں. یہ حد قذف کے اندر ہوتا ہے, جب کوئی شخص کسی پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کا اتہام لگاتا ہے پھر اس کو ثابت نہیں کر سکتا. چار گواہ جو زنا کے لیے ضروری ہیں وہ نہیں پیش کر سکتا, تو ایسے شخص کو 80 درے لگانے کا حکم دیا گیا ہے. یہ حد قذف کہلاتی ہے, اس سے ساری قوم کو پتہ چل جائے گا کہ کون بدماش ہے اور کون نہیں. اور تیسری صورت یہ ہے, یہ جو صورت ہے یہ بیوی خاوند کے ساتھ تعلق رکھتی ہے, اس کو لعان کہا جاتا ہے شریعت کے اندر, حدیث کے اندر اس کو لعان کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا گیا. اور یہ بیوی اور خاوند کا معاملہ, اگر خاوند اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے بدکاری کا تو اس کے لیے بھی ثبوت تو درکار ہے. اب ثبوت ہے نہیں اس کے پاس, گواہ موجود نہیں ہے, اور بیوی کے بارے میں وہ شخص صحیح بھی ہو سکتا ہے الزام لگانے میں اور غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن شریعت اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اپنے اس الزام پر گواہ پیش کرے, کیونکہ بغیر پروف اور بغیر ثبوت کے کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی. تو گواہ تو ہے نہیں, معاملہ یہ صرف اس شخص کے یعنی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. صحیح احادیث کے اندر یہ آتا ہے, بخاری مسلم دوسری سیاستہ کی صحیح احادیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسے چند ایک واقعات پیش آئے, خاوند نے اپنی بیوی کو غیر آدمی کے ساتھ غلط حالت کے اندر خود دیکھا, تو اور یہ واقعات پھر حضور کے سامنے پیش ہوئے. ایک شخص نے آ کر عرض کیا کہ حضور یہ بتلائیں, کوئی شخص اگر اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی آدمی کو ایسی حالت کے اندر پائے وہ کیا کرے گا؟ اگر وہ اس کو قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں کیا اس شخص کو قتل کیا جائے گا؟ اس کی تو یہی صورت ممکن ہے کہ اگر مار دے اس کو, اس شخص کو قتل کر دے جو اس کی بیوی کے ساتھ ملوث ہے, تو اس کے بدلے میں اس کو مارا جائے گا, قتل کیا جائے گا قصاص کے اندر. اور اگر خاموش رہتا ہے تو ہر وقت غصے میں بھرا رہے گا, اس کی کیا صورت ہے؟ ایسا واقعہ حضور کے زمانے میں پیش ہوا, آپ نے فرمایا کہ اس پر گواہ لاؤ، اگر تم گواہ نہیں لاؤ گے تو تم پر حد قذف جاری کی جائے گی، فحد علی ظہرک، تیری پشت پر درے لگیں گے اگر گواہ نہیں پیش کرو گے. تو اس نے کہا کہ حضرت سعد کی بات بھی موجود ہے صحیح حدیث کے اندر کہ حضرت اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی شخص کو دیکھے کیا وہ گواہ تلاش کرنے کے لیے جائے گا؟ وہ تو تلوار لے کر سیدھا فیصلہ کر دے گا. تو حضور نے فرمایا دیکھو انصار مدینہ سے یہ تمہارا سردار کیسی بات کرتا ہے. لوگوں نے کہا حضرت یہ بڑا غیرت مند آدمی ہے. فرمایا یہ غیرت مند ہے تو میں اس سے زیادہ غیرت والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے منشے کو پورا کرنا ہوگا، اور صحیح ثبوت مہیا کرنا ہوگا، اور اس پر کسی کو سزا دی جا سکتی ہے، اس کے بغیر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی ہے. ایک تو یہ صورت ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی آدمی کو غلط حالت کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھے آدمی، اب ظاہر ہے کہ اس کو یقین ہے، لیکن گواہوں کا مہیا کرنا اس وقت ممکن نہیں. اور یا یہ ہے کہ جو عورت کا حمل ہے اس حمل کو یہ اپنا نہیں قرار دیتا، اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. فرض کرو کہ تین چار سال تک یہ شخص بیوی کے قریب نہیں گیا، مباشرت نہیں ہوئی، اور عورت بچہ جان دے، تو یقیناً یہ اس کو یقین ہوگا کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے، یہ حمل اس کا نہیں ہے، اور اس کی وہ نفی کرنا چاہتا ہے، تو شریعت تو اس کی نفی نہیں کرنے دے گی. اب یہ بڑی مشکلات ہیں یہاں. تو گواہوں کا پیش کرنا ایسے موقع پر، کوئی آدمی گواہوں کو تلاش کرنے کے لیے جائے، وہ معاملہ ختم ہو جائے گا. اور اگر خاموشی اختیار کی جائے تو وہ بھی ناقابل برداشت، حیا اور عزت اور نسب کے لحاظ سے یہ بات بڑی منافی ہے کہ خاوند ایسی بے غیرتی کو برداشت کر لے. سو اللہ تعالی نے اس معاملے میں پردہ پوشی بھی رکھی ہے، اور ایک بہترین قانون اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ اگر ایسی بات ہو کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو متہم کرتا ہے زنا کے ساتھ، جس نے زنا کیا ہے، یہ بچہ جو ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ حمل میرا نہیں ہے، جو صورت بھی ہو، اور گواہ نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، جو زنا کے لیے ضروری ہے کہ چار گواہ عینی مشاہدے والے ہوں، جو بالکل صحیح مشاہدے والی بات کریں، اپنی جانوں کے سوا کوئی گواہ نہیں، تو اب یہ صورت ہوگی کہ معاملہ عدالت میں پیش ہوگا، یہ کیس عدالت میں جائے گا، حاکم اس خاوند اور بیوی دونوں کو طلب کرے گا، اور دونوں کو طلب کر کے پہلی بات تو یہ ہوگی جیسا حضور کے زمانہ مبارک میں یہ بات پیش ہوئی، تو اس کی صورت یہ ہے کہ خاوند سے یہ کہا جائے بھی تم جو اتہام لگاتے ہو تو یہ غلط نہ ہو اتہام، تو اگر وہ رجوع کر لے کہے کہ یہ غلط الزام میں نے لگایا ہے، تو اس پر حد قذف جاری ہو جائے گی، حد قذف اس پر جاری ہوگی اگر وہ انکار کر دے، تو پہلے اس سے یہ بات کی جائے گی، اور یہی بات عورت سے کی جائے گی کہ وہ اقرار کر لے کہ واقعی جو خاوند یہ بات کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، اگر وہ اقرار کرے گی تو اس پر حد جاری ہو جائے گی. اقرار کی صورت میں دونوں کے لیے یہ مسئلہ پیدا ہوگا، عورت پر الزام لگایا گیا ہے تو عورت پر اقرار کر لیا اس نے کہا یہ ٹھیک کہتا ہے جو کچھ کہتا ہے خاوند، چار دفعہ وہ اقرار کر لے، اس پر حد جاری ہو جائے گی، ظاہر ہے کہ وہ تو سنساری کی حد ہوگی، رجم ہوگا وہ. اور اگر خاوند جو ہے وہ اپنے الزام کو واپس لے لے کہ نہیں جی میں نے جھوٹا الزام لگایا، اس پر حد قذف جاری ہوگی. یہ جو پچھلی آیتوں کے اندر گزری 80 درے اس کو لگیں گے اور یہ مردود و شہادت ٹھہرے گا. لیکن اگر خامن بھی مضبوط ہے وہ کہتے ہیں نہیں اس کا قصور ہے, اس نے زنا کیا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, یا یہ بچہ جو اس کے پیٹ میں ہے یا یہ جو بچہ اس نے جنا ہے یہ میرا نہیں ہے, تو میں الزام واپس نہیں لیتا, تو اب اس کی سور لعان کی ہے, اس کو حاکم کے سامنے 5 قسمیں اٹھانی پڑیں گی. یہ شہادت بمانہ بیان اور قسم کے ہے, 4 گواہیاں دے گا, یعنی 4 مرتبہ وہ قسم اٹھا کر یہ الفاظ کہے گا, اور 5ویں مرتبہ جو قسم اٹھائے گا وہ یہ الفاظ کہے گا کہ 5 قسمیں ہوں. 4 قسمیں تو 4 گواہوں کے قائم مقام سمجھی جائیں گی, اور 5ویں تاکید کے لیے, یہ تاکید ہے. تو 4 مرتبہ جب وہ حاکم کے سامنے یہ اللہ کا نام لے کر, یعنی اللہ کی قسم اٹھا کر وہ یہ کہے گا کہ انہو لمن الصادقین, کہ میں سچا ہوں, میں جھوٹا الزام نہیں لگایا. 4 مرتبہ اللہ کا نام لے کر, اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر یہ کہے گا کہ میں یہ الزام جو لگا رہا ہوں میں سچا ہوں, میں جھوٹا نہیں. اور 5ویں دفعہ جب قسم اٹھائے گا تو یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو خدا کی لعنت ہو مجھ پر. یہ 5ویں قسم ہو جائے گی کہ اگر میں جھوٹ بولا ہے اس عورت پر, یہ اپنی بیوی ہے, منکوہا ہے, اگر میں نے جھوٹ بولا ہے تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو. جب یہ 5 قسمیں وہ اٹھا لے گا حاکم کے سامنے, وہ تو بری ہو جائے گا, اس پر کوئی اب حد وغیرہ نہیں اور کوئی بات نہیں ہے. اب حاکم اس عورت سے پوچھے گا, اس سے کہے گا کہ جو کچھ یہ کہتا ہے یہ صحیح ہے, اگر عورت اقرار کر لے. حضور نے جس عورت سے گفتگو کی فرمایا دنیا کا عذاب ہلکا ہے, غلطی کی ہے اقرار کر لو, کوئی بات نہیں ہے, آخرت اچھی ہوگی, اللہ مہربانی فرمائے گا, یہ سزا دنیا کی ختم ہو جائے گی, لیکن آخرت کو خراب نہ کرو. وہ عورت جو تھی جس پر یہ الزام لگا تھا, پہلے تو کچھ ذرا ہچکچائی, لیکن پھر کہنے لگی نہیں میں تو اپنی قوم کو رسوا نہیں کرنا چاہتی. تو حضور نے اس کو بھی پھر قسمیں دلائی, اگر وہ اقرار کر لے ٹھیک ہے, اس پر رجم ہو جائے گی, حد جاری ہو جائے گی, معاملہ اس طرح ختم ہوگا. اگر عورت کہے کہ نہیں میں اس خاوند کو سچا نہیں مانتی, تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اس عورت سے عذاب ٹل جائے گا, یدرا و انہا, ہٹا دے گا اس سزا کو, اس سے ہٹا دے گی یہ بات, کہ اس کو بھی اسی طریقے سے 5 قسمیں اٹھانی پڑیں گی. اس کو بھی 5 قسمیں اللہ کے نام کی یعنی اٹھانی پڑیں گی عدالت میں اس حاکم کے سامنے. 4 قسمیں یہ 4 شہادات باللہ انہو لمن الکاذبین, 4 گواہیاں اور 4 قسمیں اس طرح اٹھائے گی کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, میرا خاوند جو ہے یہ مجھ پر جو اتہام لگاتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے. 4 مرتبہ یہ قسم اٹھا کر کہے گی, اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گی کہ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا, اس عورت پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ خاوند سچا ہے. یہ سچا ہے اور یہ نہیں مانتی تو خدا کا غضب اس پر نازل ہو. مرد کے معاملے میں لعنت کا ذکر کیا گیا ہے, لعنت کا معنی ہوتا ہے خدا کی رحمت سے دوری, شیطان کو ہمیشہ کافروں کو ملعون کہتے ہیں، خدا کی رحمت سے بعید. یہ بڑی سخت بات ہے، خدا کی رحمت و مہربانی سے دور ہونا بڑی شدید سزا ہے. یہ تو مرد کے بارے میں تو یہ فرمایا